الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ جاثیہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 26 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. 27 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت یا بادشاہت, یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے تو یقیناً اسی کی اطاعت کرنی چاہیے, اسی کو اپنا معبود تصور کرنا چاہیے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارہ اٹھائیں گے باطل اختیار کرنے والے. یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا تو جو باطل پر تھے, جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا تھا, وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے, یعنی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی. تو یہ خوف کی وجہ سے لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور ہر ایک کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف. مثلا باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہ اے فلاں بن فلاں تم یہاں پر آؤ اور اپنا نام اعمال پڑھ کے سناؤ, اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے پھر اپنے نام اعمال کو پڑھ کر سنائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون جس دن بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ تم کرتے تھے, یعنی جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اب خود انسان غور کر لے, اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا کہ ہم دنیا میں کون سے اعمال کر رہے ہیں, اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں. بعض اوقات انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا جاتا ہے توبہ کی امید پر کہ انشاءاللہ بعد میں توبہ کر لوں گا, کل پرسوں, یہ جیسے بھی رمضان آنے والا ہے تو پھر نفس اس کو ڈھارس دیتا ہے, شیطان تھپکیاں دیتا ہے, کوئی بات نہیں گناہ کرتے رہے, رمضان آنے والا ہے پھر انشاءاللہ توبہ کر لیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ اطاعت ہوگی. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ پچھلے رمضان بھی رمضان آ جانے کے باوجود اس نے گناہ کیے تھے, لیکن بس ایک دل کا اطمینان چاہیے ہوتا ہے اور جھوٹا اطمینان جس کو کہتے ہیں, تو انسان نیک اعمال کو ترک کرتا رہتا ہے اور پھر اچانک بعض اوقات توبہ کی توفیق نہیں ملتی, وہ مر جاتا ہے. تو ہر ایسے شخص کو کہ جو اس قسم کے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو, اس کے لیے آیتیں, اس قسم کی آیتیں بہت ہی مطلب اصلاح کا سبب بنتی ہیں, بہترین نصیحت ثابت ہوتی ہیں کہ ہم غور و تفکر کریں کہ اپنے سلسلہ گناہ کو ختم کریں, کامل توبہ کریں اور نیک اعمال کا کثرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ ارتکاب کریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جانے کے بعد ہمیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق یہ ہماری کتاب ہے, یعنی جب نام اعمال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہمارا لکھا ہوا ہے, ینطق علیکم بالحق یہ تم پر حق بولتا ہے, یعنی حق بات بیان کرے گا. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک ہم لکھتے رہے تھے جو کچھ تم نے کیا یا جو کچھ تم کر رہے تھے اسے ہم لکھتے جا رہے تھے. لکھتے جا رہے سے مراد خود اللہ نے تو نہیں لکھا بلکہ فرشتوں سے لکھوایا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ سبب کی طرف نسبت کرنا بھی درست کہ فرشتے ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم دیا اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں کہ اللہ نے لکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نام اعمال کو مرتب فرمایا, اللہ کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس بہرحال وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِمْ ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا, یعنی جنت میں داخل فرمائے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور یہ ہی کھلی کامیابی ہے, یعنی جنت میں داخل ہونا واضح کامیابی ہے, کیونکہ اس کے بعد زوال نہیں ہے, اس کے بعد ترقی ہی ترقی ہے, اس کے بعد استقامت ہی استقامت ہے, دوام ہے, ہمیش کی ہے, استمرار ہے, اس کے بعد پھر تنزل نہیں ہے, اس کے بعد پھر ایسا کوئی نقصان دہ تغیر نہیں ہے, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں. تو حقیقتاً جنت میں داخلہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ جو کافر ہوئے, اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمُونَ तो बहरहाल वो जो काफिर हुए, बीच में इबारत नहीं जिक्र की गई, उनसे ये कहा जाएगा अफलम तकुन आयाती, क्या पस मेरी आयात नहीं तुतला अलैकुम, तुम पे तिलावत नहीं की गई थी, फस्तकबर तुम, तो तुमने तकब्बुर इख्तियार किया था, वकुन तुम कौम मुजरिमून, और तुम थे ही मुजरिम कौम। यानी जब अल्लाह तबारक व ताला की आयात पढ़कर सुनाई जाती थी तो उस वक्त तुमने नसीहत हासिल नहीं की, तुम एक मुजरिम कौम ही थे। अब खुद सोचिए जब मैदान महशर में इस तरह की निदा होगी तो किस कदर हसरत, पछतावा, गम और एक हलाकत का कामिल यकीन हासिल होगा, जिससे इंसान इंतहाई तकलीफ़ और अज़ियत महसूस करेगा और रहम तलब निगाहों से चारों तरफ देखेगा, काश कोई सहारा मिल जाए। लेकिन उस दिन किसी सहारे की उस काफिर को उम्मीद नहीं होगी। हम मुसलमानों को भी इस पर तवज्जो करनी चाहिए कि हमारे सामने आयात नहीं पढ़ी जाती, हमारे सामने बेशुमार हदीसें बयान नहीं की जाती, लेकिन हमारे दिल में भी हकीकतन खौफ पैदा नहीं होता। हम में और कुफार में एक मुशाबहत ज़रूर है कि हम भी बहुत सारे उमूर में अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम को नज़रअंदाज करने के आदी हैं। वो तमाम अहकाम को नज़रअंदाज करते थे, हम बास को कर देते हैं और परवाह नहीं करते हैं। ये गलत रविश है, इसको ख़त्म होना चाहिए। वाइदा कीला, और जब कहा जाता इन्ना वाद अल्लाही हक्कुन, यानी जब इन कुफार से पहले कहा जाता था कि बेशक अल्लाह का वादा हक है, वसाअतुल अरैबा फ़ीहा, और क़्यामत उसमें कोई शक नहीं है, कुल तुम, तो तुम कहते थे कुल तुम मा नदरी मसाआ, हम नहीं जानते कि क़्यामत क्या है, इन नवन्नु इल्ला गन्नन, हम तो यूं ही कुछ गुमान सा करते हैं, यानी ऐसी गुमान सा है, यकीनी बात नहीं है, वमा नहनु बिमुस्तयकिनीन, और हमें इसका यकीन हासिल नहीं है। यानी उनको याद दिलाया जाएगा कि याद करो इसी क़्यामत के बारे में तुम ये कहा करते थे ना कि हमें खाली गुमान सा है, हमें कोई यकीन कामिल हासिल नहीं, और हमें हम इसका यकीन नहीं करते, और हम क़्यामत वगैरह कोई नहीं जानते। लेकिन आज अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व बदा लहुम सय्यात मा अमिलू व हाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो जाहिर हो गए उनके लिए उसकी बुराई जो उन्होंने किया, यानी जितना उन्होंने बुरा अमल किया था आज उसकी बुराई इनके सामने जाहिर हो जाएगी और ये पछताएंगे। व हाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और घेर लिया इन कुफ़ार को उसने कि जिसके साथ ये मजाक किया करते थे, यानी अल्लाह का अज़ाब जहन्नम, कि जब दुनिया के अंदर ज़िंदगी में इनको सुनाया जाता था तो ये मजाक उड़ाया करते थे, आज उसने इनको घेर लिया। तवज्जो फरमाएं कि हम मुसलमान भी गौर व तफक्कुर करें कि बाज़ औक़ात जब किसी नौजवान को जहन्नम के अज़ाब या आखिरती गिरफ्त के बारे में कोई बात बयान करके समझाया जाता है तो उसे भी मजाक सूझता है, वो सामने वाले को बेवकूफ़ गुमान करता है, दो चार को और साथ मिला लेता है, सब मिलकर जब हंसते हैं तो जो थोड़ी बहुत नसीहत असरअंदाज होनी भी थी वो भी नहीं हो पाती है, और हम इस आने वाली हिदायत को टाल कर नज़रअंदाज करके फ़ख्र महसूस करते हैं, इस बात को इंतहाई मामूली समझते हैं कि हमने अल्लाह तबारक व ताला के तौफीक करदा एक बंदे को मायूस लौटा दिया। ये तो मैदान महशर में पता चलेगा जब अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचेंगे कि आज की यहाँ थोड़ी सी हंसी और थोड़ी सी दिल लगी मैदान महशर में किस कदर आंसू रुलाएगी, और वहाँ पर कितने शदीद पछतावे होंगे, कितनी हसरत होगी, कितना खौफ होगा। लेकिन वहाँ पर अगर अल्लाह ताला नाराज़ हुआ तो कोई सहारा नहीं मिल सकता। हाँ ये है कि अल्लाह ताला राज़ी हुआ तो मुसलमान के लिए बहरहाल वहाँ सहारे के चांसेस भी हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ात फरमा सकते हैं, उलमा हैं, फुकाहा हैं, औलिया इज़ाम हैं, ये भी शफ़ात कर सकते हैं, लेकिन इनकी शफ़ात की उम्मीद पर गुनाहों का इरतिकाब ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि बाज़ औक़ात हंसी मजाक करने से, खुसूसन जब आयात पढ़ी जाएँ या अहादीस पढ़ी जाएँ, उसके मुकाबले में हंसी मजाक बाज़ औक़ात ईमान के तबाह हो जाने का सबब बन जाती है, आदमी दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता क्योंकि वो तो मजाक मस्खरी में लगा हुआ है, मरने के बाद उसे पता चलेगा कि आपकी कोई नेकी अब उसके बाद अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, पहले वाली नेकियाँ भी आपके कुफर की वजह से बर्बाद हो गई, अब आप हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएंगे। यही वो खौफ था जिस खौफ की बिना पर अकाबरीन इंतहाई मोहतात ज़िंदगी गुजारते थे। अक्सर जितने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया इज़ाम गुजरे हैं, बल्कि सहाबे कराम से भी साबित है कि वो अपने ईमान के जवाल के बारे में खौफ ज़दा रहते थे। حالانکہ ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ کیا وہ زوال پذیر ہوتا، لیکن بہرحال ان کا اپنا تقویٰ، اپنی پرہیزگاری، اپنی احتیاط پسندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوف تھا، جس کی بنا پر وہ گمان کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس خوف کی بنا پر بعض اوقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اڑتا، پانی پیتا، دانہ کھاتا اور ایک دن مر جاتا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک مینڈھا ہوتا، مجھے خوب کھلایا پلایا جاتا، میں پانی پیتا، کھاتا، پھر لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، لیکن میں انسان کاش نہ ہوتا۔ تو یہ اصل میں ناشکری کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ کیوں اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، بلکہ یہ زوال ایمان کا خوف تھا جو ان کی زبان سے کلمات نکالتا تھا کہ جانور تو اللہ کا مکلف نہیں ہے، اس سے تو حساب و کتاب ہوگا نہیں، تو وہ کتنا مطلب مطمئن ہے یہ جانور کہ وہ کھاتا ہے پیتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر لیا، ایک دفعہ کی تکلیف ہے، جان چھٹ گئی، پھر اس کے بعد لوگوں نے کھا پی لیا، ختم ہو گیا۔ لیکن انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی آزمائشیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی خوف محسوس کرنا چاہیے، اور خصوصاً یہ ناپاک ہنسی مذاق، مکروہ ہنسی مذاق جو دین کے بارے میں ہو، جو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہنسی مذاق کیا جائے، جو کسی کی دینی نصیحت کے جواب میں ہو، اس سے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ایمان کی بربادی بعض اوقات بہت جلد انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ وقیلا، اور ان کفار سے کہا جائے گا، الیوم ننساکم، اس کا لفظ ترجمہ تو یہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ مقولہ ہے کہ آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے اور بھولنا ایک عیب ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، آج ہم تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ کما نسیتم، جیسے کہ تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے تمہارے لیے مدد کرنے والے، کہ آج کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس قسم کے جملے بھی آپ غور کریں کہ کس قدر انسان کو دہشت میں مبتلا کریں گے کہ جب شفاعتیں ہو رہی ہوں گی تو اس وقت شاید کافر کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ شاید اب میری بھی شفاعت ہو جائے، لیکن جب ان کو یہ خبر دے دی جائے گی کہ آج تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے، تو اب جو ان پر مایوسی غالب آئے گی، طاری ہوگی، وہ بہت ہی وحشتناک ہوگی۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج یہ لوگ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے کوئی منانا طلب کیا جائے گا، یعنی ان کی طرف سے گڑ گڑانا، ان کی طرف سے منانا، ان کی طرف سے رونا، یہ اس کو بھی طلب نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر طلب تھی کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، لیکن میدان محشر میں یا جہنم میں جانے کے بعد اب ایسا نہیں ہوگا، ان سے کہا جائے چلو تمہیں موقع مل جائے گا، اللہ کو مناؤ، اچھا تم رو لو، گڑ گڑا لو، تو پھر تم پر رحم ہو جائے گا، نہیں، یہ دنیا کے معاملات تھے، بار بار یہاں سمجھایا گیا، یہاں اگر رو لیتے تو وہاں پر کبھی نہ رونا پڑتا، لیکن اب وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جملہ بہت ہی اہم ہے، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیا کی زندگی نے۔ تو ہم سب آج مسلمان بھی اسی دنیاوی زندگی کی بنا پر دھوکے میں مبتلا ہیں، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بہن کا، بہن بھائی کی دشمن ہو گئی ہے، ماں اپنے بیٹوں سے ناراض، بیٹے اپنی ماں کے موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بڑھیا مرے گی تو اس کا مال تقسیم ہوگا، دوست دوست کا دشمن ہوا بیٹھا ہے، مسلمان کی کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے، جس کا مال آئے اس کو ہڑپ کر جاؤ، سود رشوت کا بازار گرم ہے، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ اس دنیا کے لیے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دائمی طور پہ اس دنیا میں رہنا ہے، اگرچہ زبان سے یہی کہیں گے، کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جی نہیں ہمیشہ تو نہیں رہنا، ہمیں تو مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، مسلمان تو یہ جواب دے گا، لیکن ہمارا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف یہ ایک جھوٹا، یعنی کمزور، جھوٹا نہ کہیں، کمزور زبانی دعویٰ ہے، جس پر خود ہمیں کامل یقین حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس دعوے کو کرنے کے باوجود ہمارے عمل میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، یعنی برے اعمال میں یا دنیا کی طرف راغب ہونے والے اعمال میں، بلکہ ہر نیا آنے والا روز ہمیں دنیاوی دوڑ میں اور تیز چلنے کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے، بھاگو بھاگو، دوسروں کو دھکا دے کے آگے نکل جاؤ۔ لہذا انسان رات دن لکھپتی کروڑ پتی بننے کے چکر میں ہزار ہا حرام کام کر رہا ہے اور بغیر خوف خدا کے کر رہا ہے، تو یہ سب دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ انسان اکثر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اسی لیے منہ موڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی نے اسے انتہائی دھوکے میں مبتلا کر دیا ہوتا ہے، اسے گھیر لیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی شاید کبھی ہدایت قبول کر لے، لیکن ایک مالدار اور امیر آدمی جو فراڈ کے ذریعے، رشوتوں کے ذریعے، سود کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہو، ارب پتی بن چکا ہو، اسے آپ نصیحت کر کے دیکھیں بہت ہی کم اثر کرے گی، کیونکہ دنیا کی زندگی اسے اتنی دلکش اور حسین نظر آتی ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کو چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کب تک رہے گا، 10 سال 20 سال 30 سال 40 50، یقینی سی بات ہے ارب پتی بننے تک وہ 30 40 سال کا تو ہو چکا ہوگا، اس کے بعد کتنا عرصہ رہ جائے گا؟ وہ اپنے باپ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا، اپنے دادا کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ جب وہ آپ کی عمر کے تھے تو وہ بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ ابھی اب 2 اور 2 4 کر لوں، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی، لیکن آخر وہ بھی مر ہی گئے۔ اسی طرح آپ بھی ایک دن یہ اربوں کھربوں روپیہ چھوڑ کر ضرور مریں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مبتلا رکھا اور دینداروں کی نصیحت ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگی، قرآن و حدیث کی باتوں کو ناگوار سمجھ کر، ناگواری محسوس کرتے ہوئے ہم نے سننا چھوڑ دیا کہ کون سنے، بڑا برا سا لگتا ہے، بس جیسی زندگی گزر رہی ہے، لائف بڑی خوبصورت چل رہی ہے، ایسی بس چلتے رہے، کوئی ہمیں نہ سمجھائے، کوئی نہ ڈرائے، بلکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو مسکے لگانے والے ہیں، چونا لگانے والے ہیں، وہ جھوٹی خوش آمدیں، جھوٹی تعریفوں کے ذریعے آپ کی جیب خالی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے، لیکن اس قسم کے لوگوں میں پھنس کر کبھی انسان کو ہدایت نہیں ملی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے مشورے تسلیم کر کے انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب نہیں بن سکا ہے، بلکہ ضرور غفلت میں مبتلا ہو کر ہلاکت اس کا مقدر بنی ہے۔ لہذا ہمیں بھی ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور محاسبہ سختی سے کرنا چاہیے کہ کیا دنیاوی زندگی نے مجھے اپنے دھوکے میں مبتلا تو نہیں کر لیا ہے، گھیر تو نہیں لیا ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ بڑائی اس اعتبار سے ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود ہونے کے اعتبار سے نام لیا جاتا ہے کسی کا نہیں، ہماری مراد صرف انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جنات بھی دیکھ لیجئے، فرشتوں کی تعداد دیکھ لیں، اور جتنے اس کے علاوہ چرندے پرندے درندے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ کسی کافر کے معبود باطل کی نہیں۔ یہ جو فرقے ہوں گے یا مطلب عقائد کا معاملہ ہوگا، یہ جنات اور انسان کے اندر ہوتا ہے، فرشتوں کے عقائد بھی بالکل صحیح ہوتے ہیں، ان میں کوئی کافر نہیں ہے، اسی طرح جانور بھی سب کے سب اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایمان یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ کلام بعد میں بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔